Doprovod pro komtesu. Komtesa Andrea de Villefort vyběhla z čistírny s kabátem přes ruku, v níž současně držela rozměrný tubus potištěný firemní značkou architektonického studia Marble. Obě věci uložila na místo spolujezdce, nasoukala se za volant, nasadila na telefon hlasový emulátor a vytočila číslo sekretářky Gregora Hansona. Pokud to nevyjde, předchozí hodina strávená přípravami byla zbytečná. Dobrý den, omlouvám se, že volám tak časně, u telefonu Gavasconiová představila se jménem ženy, s níž Hanson podle dokumentů často spolupracoval. Už jsme spolu včera mluvili, švitořila. Domluvila jsem si na dnešek s panem Hansonem schůzku u nás ve Frankfurtu, ale nebyl si zcela jistý, zda stihne letadlo. Slíbil, že to potvrdí nebo zruší, ale neozval se. Nevíte, prosím, zda odletěl. Moment, podívám se, zazněla odpověď. Andrea jen našpulila rty. Měli jsme se setkat ve Steigenbergeru, abych mu ušetřila přejíždění z hotelu do hotelu, dodala ještě. Jeho letadlo odletělo před 30 minutami, žádné další zprávy od něj nemám. Vlastně počkejte, rezervaci má v hotelu Savatti. Neřekl mi, že chce ubytovat ve Steigenbergeru. To vůbec nevadí. Mockrát vám děkuji. Naschledanou. Zavěsila a za okamžik měla na obrazovce data všech letů z Madridu okolo 8:30. Opravdu směřoval do Frankfurtu. Překvapilo ji, že předtím nelhal. Zřejmě tam skutečně měl naplánovanou další schůzku a předpokládal, že ji jeho lidé vyřídí rovnou v Praze. Neříkej hop, dokud si bezpečně nedopadl, napadlo Villefortovou, zařadila a vystřelila od obrubníku. Přitom zavolala prodejní kancelář letecké společnosti a po chvíli dohadování si rezervovala lístek. Jen sebou musela hodit, do odletu jí zbývala právě hodina. Při zvýšených bezpečnostních opatřeních posledních let to nemuselo stačit. Auto nechala stát na zákazu zastavení a smířila se s tím, že ho odtáhnou. Policistu, který na ní zuřivě mával, úspěšně přehlédla a než ji v hale vypátral, procházela pasovou kontrolou. Ve frontě k bezpečnostnímu odbavení se snažila dovolat na mobil von Wonderovi. Podařilo se jí to až po 10 minutách. V Hitacker ozval se rozespalý hlas. Co sakra děláte u profesorova telefonu? Sjela vztekle mladého asistenta. Moc důvěry v něj neměla, i když se už na několika misích osvědčil. Profesor je mimo, přesměroval všechny hovory na mě. Netušil jsem, že vy agenti vstáváte tak brzo. Villefortová obrátila oči v sloup, prosebným pohledem se dovolila noblesně oblečeného muže v klobouku a předběhla ho. Fajn, co se dá dělat, budu se muset spolehnout na vás. To nezní právě nadšeně. Nejsem nadšená. Potřebuji, abyste se přesunul do hlavního transportního velínu. Jsem tady. Vy spíte ve velíně. Ujišťovala se Villefortová nevěřícně. To víte, dlouhý mejdan, než člověk uspokojí všechny žádostivé holky okolo, je docela vyřízený. Ani se mi nechtělo domů. Na Vhitackerovo postpubertácké žertování neměla náladu ani čas. Fajn. Tak se pořádně proberte, ať nic nezvoráte. Chci, abyste na mě zakotvil pohyblivý portál. Cože? Slyšela, jak Vhitacker povyskočil a křeslo pod jeho váhou zaskřípělo. To je nelegální a vlastně na to nemám ani potřebný software. Je běžně nepřístupný. Nelegalita vám dělá problém. Zeptala se úsečně. Nedělá, chytil se a v jeho hlase se objevila stopa zájmu. Bez dalšího zdržování mu nadiktovala postup, jak se proboxuje k von Wonderovým soukromým rutinám. Už jsem tam, překvapil ji. Rychlý byl, to se mu muselo nechat. Chcete skočit na koordináty, které jsou přiložené v souboru Komtesa. Orientoval se Vhitacker v profesorových datech stále jistěji. Od bezpečnostní prohlídky už dělilo Villefortovou jen pár lidí, od odletu letadla 15 minut. Ano, musíte mít dost velkou kinetickou energii, zamumlal Vhitacker, zhruba odpovídající rychlosti 120 km za hodinu. Rozumíte? Ano. V cíli ale potřebuji mít energii nulovou, je vám to jasné. Potvrzení neslyšela, protože musela přerušit hovor a položit svou tašku na odbavovací pás. Za ní poslala tubus architektonické firmy. Prošla bránou, detekční mechanismus ani nepípl, přesto k ní policista přistoupil s ruční hledačkou. Tělesná prohlídka. Zasmála se na něj a rozevřela plášť. Pohledem ji sjel od hlavy až k patám a pak se vrátil k spodnímu okraji sukně a výstřihu. Nezdá se, že byste něco ukrývala, madam, ležérně mávl přístrojem. Usmála se o kousek vřelej, sebrala své věci z pásu a vyrazila stíhat letadlo. Že neodhalí pistoli ve spolu zavazadle a meč v tubusu, tím si byla jistá. Stejně tak předpokládala, že detekčním rámem bez problémů pronese dýku a speciálně upravené náboje. Citlivější ruční přístroj už mohl dělat problémy. Ale vyšlo to. Se štěstím dorazila k letadlu včas a s úlevou se zabořila do pohodlného sedadla business třídy. Ku podivu neodrolovali i hned, jak očekávala, ale bez vysvětlení čekali ještě 10 minut na posledního pasažéra. Stačil letmý pohled a pochopila, že se jí nějak zase dostali na stopu. Mohutný, 2 metry vysoký, vypadal jako profesionální zápasník a příliš ostentativně ji ignoroval. Posadil se op jednu řadu za ní přes chodbičku a pokud ho pomocí odrazu v brýlích zahlédla, seděl na svém místě s netečností kamene, že by dokázali tak rychle zareagovat na její rozhovor s Hansonovou sekretářkou. Udělala všechno proto, aby ji neodhalili. Něco jí unikalo. Má ji jen sledovat nebo se pokusit o likvidaci rovnou v letadle. Nedokázala to odhadnout, ale jeho přítomnost za zády ji znervózňovala. Místo, aby si během hodiny letu odpočinula, musela se po celou dobu koncentrovat na sebemenší hnutí muže za sebou. Když od letušky přebíral drink, zahlédla jeho ruce. Velké, otlučené se zrohovatělými mozoly na kloubech ruky i prstů. Specialista na zabíjení holýma rukama. Chtěli, aby to vypadalo jako nehoda. Z letadla pak vycházela jako první a svůj spěch nemaskovala. Do příletu Hansonova stroje zbývala hodina, dost času na to, aby vše zvládla a dostala se do hotelu před ním. Jen se nesměla nikde zbytečně zdržet. Zabočila hned na první toaletu, za ní několik dalších žen. Pak si beze spěchu upravila nalíčení, vrátila se do kabinky a čekala. Zastřelit by ho bylo nejjednodušší, ale bohužel neměla tlumič. Nepotřebovala ani kaluš krve, která by vystrašila další návštěvnici toalety. Dveře cvakly, kroky mechových podrážek neslyšela, šustění látky kalhot však ano. Nejprve zkontroloval výklenek s přebalovacím pultem pro matky s dětmi, potom začal s kabinkami. Zavrzání pantů využila k tomu, aby se vyšvihla do výšky a zůstala tam vzepřená rozkročenýma nohama o stěny. Sáhla do účesu a sevřela mezi prsty keramickou jehlici. Beze spěchu otevřel, první uviděl její tašku položenou na zavřené toaletní míse. To už padala dolů, léta tréninku i praxe vložila do jediného švihnutí rukou. Věděla, že druhou šanci mít nebude. Ostrý hrot prorazil lebku a zarazil se do mozku pod ní. Jeho paže přesto vystřelili a sevřeli ji jako dva ocelové svěráky. Ruce jí odumřely bolestí. Kopla ho do hrudi, jen temně vydechl, ještě chvíli a rozdrtí jí rameno. Druhé kopnutí, zoufalejší než první, zasáhla ohryzek, ale stačil nohu částečně zablokovat bradou. Brutální silou ji přirazil na protější stěnu a ve stupňujícím se stisku se k ní naklonil. Světlo vystřídala temnota, naposledy udeřila a současně zasténala bolestí. Neviděla, jak kolos zvláčnil a sesul se k zemi, ona sama bezvládně sklouzla po stěně na své zavazadlo. Z ruky, kterou zarazila jehlici do lebky až po konec, jí crčela krev. Konečně se rozednilo, přistihla se, že zhluboka oddechuje a zatíná zuby bolestí. Ty si měl zatraceně malý mozek, podařilo se jí nakonec říct. Jakmile to zvládla, dostrkala rozměrné tělo do kabinky, zevnitř ji zavřela, zajistila a pak přešplhala na druhou stranu. Se stále se podlamujícími koleny bez dalších problémů opustila letiště. V taxíku si uvědomovala, že ji ten krátký souboj připravil o spoustu sil. Ocitla se smrti tak blízko, jako už dlouho ne. Ten zabiják byl extra třída. Náhoda, nebo si o ní zjistili první a poslední a věděli, čeho je schopná. Pistolníci v Praze byli proti tomuhle jen slabou předehrou. Potřásla hlavou, aby se zbavila poraženeckých myšlenek. Svých pronásledovatelů se zbavila. Další letadlo z Prahy přistávalo až odpoledne a ani autem zde nebudou o moc dříve. Otázkou bylo, zda přední Hansona nebudou varovat. Nepředpokládala to, protože to neučinili už dřív. Asi se nechtěli blamovat svými neúspěchy.